Taka jazda. Zapro. Szok, osłupienie, ból i przerażenie. Równo rok temu tutaj w Smoleńsku prezydencki Tupolew z 96 wybitnymi Polakami, wybitnymi Polakami na pokładzie roztrzaskał się, próbując lądować. Dziś cała Polska wspomina tę jedną z najtrudniejszych chwil w swojej najnowszej historii. Kontestacja. I 11 kwietnia jest dzisiaj, czyli dzień po jednym tym wielkim wydarzeniu, o którym nikt nie może zapomnieć, ale my postaramy się to zrobić przez najbliższą godzinę. Witamy Was w Kontestacji, w głównym wydaniu o godzinie 21.00 w 2011 roku. Ty zauważyłeś, że jest 11 kwietnia 11 roku dzisiaj? Tak, to są imieniny roku już, nie miesiąca. A sobie wyobrażasz, co będzie w listopadzie? To tym bardziej wyjątkowo. A ja tak, ja patrzyłem na listopad, ponieważ przygotowuję nowy serwis internetowy, który opiera się na datach w pewien sposób, który odpalimy za jakiś czas, za 2 miesiące, może 3. Więc rzeczywiście widziałem, co było. Tam dużo jedynek było w tym. Raz na 1000 lat takie, na ile? To w listopadzie jeszcze będzie jeszcze bardziej wyjątkowa audycja niż jest dzisiaj, ale dzisiaj jest... No, także niczego sobie. Witam Was, Marcin Hugo-Kosiński po tej stronie. I Martin Lechowicz. Po tej drugiej. Zapraszamy. Kompozytor. Jak co tydzień zapraszam Was na emocjonującą audycję, zupełnie, absolutnie nie o wydarzeniu na literę S. Pogadamy sobie o czymś innym, bo wszyscy tym pierwszym... The S-word. To i słowo, którego się każdy boi już w tej chwili wymawiać. Ale w środku zawiera słowo leń, to pasuje. I witamy wszystkich, którzy są na naszym czacie na stronie www.kontestacja.com. Jest czat, konkretnie na stronie chatkontestacja.com. Jeżeli słuchasz tego na żywo, oczywiście, bo ostatnio ktoś wszedł na czata, bo myślał, że tam będą ludzie, a to niestety już na martwo słuchał, czyli już nagraną wcześniej audycję, więc tylko i wyłącznie jak jesteś o 21:00 teraz poniedziałek, to możesz wejść na czata. Znaczy możesz zawsze wejść, ale teraz kogoś tam spotkasz, zalogować się i tam zobaczysz wiele różnych, jakże ciekawych, interesujących, niebanalnych osób, jak Karol Marks, Kwasek lub na przykład Wizardzik również tam się znajduje. No niewiele kobiet, muszę przyznać, ale mężczyźni myślę, że nadrabiają tą lukę, która się tam pojawiła. Jeżeli masz za to telefon, to w czasie audycji tej można dzwonić, nie tyle można, co trzeba dzwonić, żeby wyrazić swoje zdanie i dobrze jest to zrobić w pierwszej połowie audycji. To jest taka moja rada, ponieważ tak się jakoś dziwnie składa, że zawsze w drugiej połowie audycji dzwonią wszyscy. A jak dzwonią wszyscy, to masz małą szansę, żeby się przebić. No jak w życiu, wszyscy zawsze. Pierwszy pionier pójdzie, a potem wszyscy hura za nim. Tak jest. Także tu w kontestacji premiuje się działanie nieszablonowe. Pionierstwo. Czyli wychodzenie przed szereg. Więc jeżeli zadzwonisz w pierwszej części audycji przez pierwsze pół godziny, to masz dużą szansę, że się wbijesz na antenę i będziesz mógł odpowiadać potem swoim wnukom, że opowiadałeś, jakie to rzeczy tutaj tłumom, które się pojawiły z nami. Na przykład dzwoni w tej chwili Est. No to jako że się rzekło, to tak odbieramy Est-esta. Cześć Est, jesteś z nami na antenie, trochę szumisz, ale powiedz, co ci leży na sercu. Cześć. Właśnie chciałem powiedzieć, co dzisiaj mnie spotkało, bo to był bardzo proszę dziwna rzecz. Proszę cię bardzo, dawaj. Szykuję już. Wracałem sobie ze szczęśliwego złożenia druku NIP3, dzięki któremu państwo pozwoli mi płacić podatek po zmianie dowodu osobistego. Już myślałem, że kwiatów. Nie, druk NIP3. Dzięki temu po zmianie dowodu osobistego mogę dalej płacić podatki. No, gratulujemy. Kolejny ruch w życiu porządny. No, właśnie. No i sobie szedłem krakowskimi plantami i słuchałem waszej ubiegłotygodniowej audycji, bo mam lekkie opóźnienie. Mhm. No i ona bardzo gratuluje audycji, zresztą bardzo fajna. No i jako że była fajna, to się co chwilę śmiałem, idąc plantami. Dostałeś mandat? No. I nagle ktoś mnie popukał w ramię. Włączyłem, odwróciłem się i zobaczyłem, że tak powiem, pana władzę. O, to, to... O. Który, no. Który spytał mniej więcej obywatelu, co pan tak wesoło. Może nie tej słuchaj, mi się skojarzyło. Kazał pokazać, czy nie mam jakiegoś napoju alkoholowego, który właśnie piję. Polak już się natrzeźwo bo ten, no to to w sumie ma rację. Właśnie się natrzeźwo jest podejrzane generalnie. Bo to z czego zwłaszcza dzień po rocznicy czegoś tam. No. O, ja. Ty, zakaz wiem, śmiechu będzie. No, jeszcze ponieważ ogólnie dziwnie na niego spojrzałem, to nawet się przedstawił grzecznie, powiedział przepraszam, przedstawił się. Ale przedstawił się dość niefortunnie, bo nazwisko miał, nie powiem jak, ale to była pewna ryba. I mi się od razu kojarzył z komisarzem rybą i do końca rozmowy nie mogłem trzymać. W związku z czym jakoś szybko mnie opuścił, ale to była taka bardzo interesująca przygoda. Dobre, to nie śmiej się na przyszłość, to jest rada od kontestacji. No właśnie, na koniec mi powiedział coś mniej więcej, żebym nie robił tego na przyszłość. A potem sobie dopiero uświadomiłem, że zapomniałem go zapytać, ile zarabia. To mogła być ciekawa informacja, puentująca. Okej, to dziękuję. To przyznam, że to mnie zachęciło do prowadzenia dalszej audycji. A bardzo dobra była w zeszłym tygodniu. A, to tym bardziej polecam. Tydzień temu ja już nie pamiętam, co było. Ale... O tym, kto ile zarabiał. A, racja, tak. To Janów Kowalski dzwoniło. Tak, wypytywałem się wszystkich, ile zarabiałem, tak niedyskretnie. Nie wszyscy się przyznawali, to ciekawe. I strasznie dużo zarabiają ludzie. No, to tym bardziej zachęcamy do wysłuchania. Dzięki ci wielkie, Estest. Estest to był Grzegorz, czyli która osoba, która prowadzi przegląd prasy, przegląd wiadomości właściwie, internetu. Tak, jak się to mówi? Przegląd tygodnia. O, przegląd tygodnia. Tydzień przegląda, tak. Na czacie konduktor powiedział, że nie mówi się pana władzy, tylko pana służbę teraz. No, tak się powinno mówić przynajmniej. Panie służbo, tak? Proszę się nie śmiać. Gdy odeszli czerwoni, pojawili się czarni, to ten budel zamienili na cyrk stresowanymi pieskami biegającymi dookoła areny. I to... Ja mam taką ochotę, przyznam się szczerze, puścić... Chciałem powiedzieć, że piosenkę, to uzasadnia śmiech. To... Piosenkę nielegalną mam ochotę przypuścić, ale nie chcę tej chwili, no to może jak się temat jakiś zejdzie. Czemu nielegalną? Taka nowa, piękna jest. A to już leciała przed tym audycją. A, tak. A swoją drogą na YouTube ta piosenka, zawsze ostatnio w piosenkach tego typu mam taki tekst i tutaj też mam, w 3:11 słychać strzały. Ktoś skomentował. Tak. To stary dowcip. Ale nieźle się rozpełzł po sieci, nie? Ten dowcip. Ciekawe, czy jest domena zajęta w trzeciej strzychać strzały. Może zróbmy taki tytuł odcinka, albo nie wiem, komentarze automatyczne, żeby były. A to dobry, to zrób tak. Najpierw dobra wiadomość. Na sam początek dobra wiadomość. Ja sobie już tutaj szykuję jakiś taki... jakieś brawa. O, to puszczę. A to za chwilę. Bowiem wiadomość brzmi taka, że Tomasz Obara, Welgota, odzyskał wolność. Zaprzyjaźniony tutaj przywódca ruchu Wolne Konopie, walczący o to, żeby nie wsadzać ludzi do więzienia za to, że zapalili sobie jointa lub sobie go wyhodowali w doniczce. Został skazany na 3 miesiące aresztu, dokładnie za nic, ponieważ no, taka idea aresztu jest w Polsce, że do aresztu wsadza się za nic. Można wsadzić każdego, niektórych nawet na kilka lat. Więc te 3 miesiące właśnie się gocie skończyły i wyszedł on na wolność. Martin, no to sobie zarobi teraz, bo będzie pozywał ich na prawo i lewo i no wygra. No, za 15 lat może. A, może. Może za 5 już. No, może już. Taka, wiesz, inwestycja na przyszłość. Po co się nie inwestuje w nieruchomości, ziemię, tylko się inwestuje w pozwy przeciwko prawu, którego się nie przestrzega, no, przeciwko różnym służbom. No, chyba, że jak później, jak Roman Kluska, który też przesiedział i wygrał, ile tam... 15 zł, 500 zł dostał odszkodowania, czy coś takiego. Także to kiepska inwestycja. No, dla niego kiepska była. Tak. To trzeba nic nie mieć i wtedy. To zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem jednak, taka inwestycja. A ja zresztą, jaka jest natura inwestycji w Polsce, są one dosyć specyficznego rodzaju. Dobrze, masz jakąś informację jeszcze na początek? Coś jeszcze chciałbyś powiedzieć takiego całkowicie niezwiązanego z tematem naszym głównym? No, tak, że brzoza w kształcie krzyża się pojawiła też w tym miejscu na S podobno. Mnie to podnieca, mnie ekscytuje. Czekam, aż się objawi Matka Boska. Czy ona płacze ta brzoza już? Czy nie wygląda. Nie wiem, że ona jest uzdrowiła kogoś już? Nie, ona się tak kiwa, nie wie, czy będzie stać, czy będzie iść gdzieś. Taka dziwna jakaś jest. To puśćmy. Cierpi na pewno, bo musi. To puśćmy tu we tle, niech leci piosenka twoja, jako że no, jakiś szacunek jesteśmy tej dacie winni. Nie pójdę wyrzucić śmieci, bo groby ofiar rodzi. Nie sprzątnę klatki chomika, bo bość. Nie sprawdzę po ile cukier, bo mnie to obchodzi. Gdy pamięć bolesna narodu, gdy powstań nie goją się blizny, gdy maki czerwone wciąż pod Monte Cassino, jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny i Jana Pawła Wielkiego. No, na całości możecie sobie posłuchać, to tak będzie wetle lecieć na stronie www.nawalony.com. Tak. Tak, to bardzo tak smysłowo. Masz fajny, to jest krawat? Czerwony? Tak, kupiłem sobie czerwony krawat. Jeszcze takie mam czerwone okulary. Krawat masz? To do występu wyłącznie. W ramach happeningu, rozumiem, tak? Oczywiście. No, tak. Nie, to jest... Słyszę, no, ja nie mogę mówić nic o wódzie. Pójdę zapalić znicze w bitwy nad Bzurą rocznice, bo pamięć bolesna narodu, bo powstań nie goją się blizny, bo maki czerwone wciąż pod Monte Cassino. Jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny Lecha Kaczyńskiego. To było brzydkie co na K teraz też. Ciekawe, kiedy o nas napiszą, jak się ta gazeta nazywa? Dlaczego, że nie? Uważam, że uważam. Ta z błędem. Nie będę pracować u Niemca, bo grunta. Kiedy nas wyzwą w końcu? Będę smażyć frytków, bo duma narodowa, a ty nie szanujesz Polski, boś biurwa. Nie chcesz mi dać na piwo, choć druga wojna światowa, a pamięć bolesna narodu, a powstań nie goją się blizny, a maki czerwone wciąż pod Monte Cassino. Jak śmiesz żądać ze mną rozwodu i kalać tym imię ojczyzny i Adama Małysza Świętego. Aż warto się było przez parę miesięcy uczyć grać na pianinie. Dla chwil tych wzruszeń. Tak. Się kiedyś nauczę dobrze grać, to wtedy zrobię jakąś sensowną piosenkę dla odmiany. To wtedy nie będzie już tak fajnie. No niestety nie. A dzisiaj będziemy rozmawiać o wódce na stadionach i o tym wszystkim, co się z tym to tak przyjdzie. A propos nawalony.com. Promujmy się. Kontestacja. Dobra, dzisiaj będziemy rozmawiać o sporcie, o stadionach, właściwie o piłce nożnej. Ja chciałbym tylko porozmawiać, bo to jest dla mnie fenomen na skalę jakąś tam. W każdym razie, że się gra w piłkę? Że się nie tyle gra w piłkę, co fenomen... Że się przegrywa. Nawet nie, to, nie, właśnie w połączeniu. O, to jest dobre połączenie. Fenomen dla mnie stanowi to, że sport, w którym ten kraj jest tak kompletnie, stuprocentowo, całkowicie beznadziejny... Wcale nie, przepraszam, ja tu oponuję, bo... jednocześnie... Bo wygrywa San Marino, no. A kiedyś tam z Macedonią też wygrał, ja sobie spojrzałem sobie, bo ja Nie, ale zauważyłeś, że oni wygrywają wyłącznie w towarzyskich meczach? Bo jak potem o coś grałem konkretnego, to ci pierwsze 10 minut dostałem kopa, a potem jak będzie pierwsza kontra i oni tracą w ogóle ochotę do gry i zaczynam chodzić zamiast biegać. Znaczy, nie zauważyłem, bo nie oglądam, bo nie widzę żadnego sensu oglądania, ale spojrzałem sobie, wpisałem sobie w sukcesy polskiej kadry narodowej, no i patrzę, że tutaj na przykład wygrała Polska z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w 2006 roku. Czyli, no to co chcesz, sukces? Czyli są sukcesy jak najbardziej. Z Belgią także widzę 1-0 tutaj wygrała, także wiesz, nie ma się... musiał być ten towarzyski. Nie ma się absolutnie do czego przyczepić. No tutaj niestety Stany Zjednoczone dosyć znacząca drużyna, myślę, na świecie w piłce nożnej, daje 3-0 Polsce tutaj i inne już tutaj, no mało jest. Ja czekam, aż Silandia wygra z Polską. Mało jest sukcesów, a dotarłem do tego tematu z powodu jednego, mianowicie są przygotowane nowe zasady spożywania i sprzedawania alkoholu na stadionach, co już samo w sobie zawiera pewną presupozycję, pewne twierdzenie, no takie sugerujące coś. Zgadnij jakie, tak? Co, zauważyłeś? No nie szczególnie. Że w ogóle potrzebne jest specjalne prawo, całkowicie osobne poza wszystkimi innymi prawami, które wydziela stadiony jako coś zupełnie wyjątkowego spoza wszystkich innych obiektów w tym kraju. I to jakoś mnie nie zdziwiło. I są potrzebne jakieś specjalne prawa, którymi te stadiony będą się rządzić, bo wszystkie inne obiekty muszą się rządzić innymi prawami, a stadiony są wyjątkowe. Przygotowane jest prawo, które ma pozwalać na posiadanie i sprzedaż piwa na stadionie tylko wtedy, posiadanie i spożywanie piwa będzie możliwe tylko wtedy na stadionie, kiedy na tym stadionie będzie prowadzono jednocześnie sprzedaż piwa. Jeżeli nie będzie sprzedaży piwa, prowadzonego w sposób oficjalny oczywiście, czyli taki koncesjonowany, licencjonowany na stadionie, wtedy nie będzie można tego piwa nawet spożywać na stadionie i za złamanie tego, no, jakże ważnego wykroczenia przeciwko zdrowiu i życiu świata, będzie grozić kara pieniężna w minimum 2000 zł. Czyli jak przyniesiesz piwo. Jak przyniesiesz piwo, to wtedy jak ktoś cię złapie, jak ktoś się złapie cię policjant, to teraz są szykowane specjalne, szybkie sądy, żeby mogli cię na zapleczu osądzić szybciutko przez telekonferencję. I wtedy taki sędzia niestety nie będzie mógł zastosować kary mniejszej niż 2000 zł, więc powie, no niestety ja tu tylko pracuję, to prawo, twarde prawo, ale prawo, ja jestem tutaj skromnym przestrzegaczem tego prawa i nie do mnie tutaj z reklamacją, ja tutaj muszę tobie wlepić karę 2000 zł. No, to jest ciekawe, że to nigdy nie jest niczyja wina, bo ci, którzy to prawo wymyślili, argumentują to, że takie są umowy z FIFA. Tak. Więc to też nie ich wina, to jest wina... Trzeba jakoś przecież tą przemoc ograniczyć, a przecież jedynym i najbardziej oczywistym sposobem ograniczenia przemocy gdziekolwiek jest zakazanie spożywania piwa, no bo przecież to jest takie oczywiste. No a ile razy to u ruskich już próbowano zakazy picia? Związek przyczynowo-skutkowy jest tak stuprocentowy, że... Ja myślę, że ludzie już ci tam wyżej, oni stwierdzili, że mieszkańcy polscy już do tego stopnia zostali mrówami, takimi bezmyślnymi robotami, że można już zabraniać i oni już będą się słuchać tak automatycznie. Bo oni już tak mniej więcej się słuchają, nie? A całkowitym zakazem sprzedaży i spożywania alkoholu przy okazji zostaną objęte pływalnie i kąpieliska oraz zapieki, co ja dzisiaj tak mówię dziwnie, oraz zakłady opieki zdrowotnej, czyli ZOZY tak zwane. Co, szpitale? Co to jest ZOZY? To ZOZY, to ja nie wiem, ja nie bywam. Ja też nie wiem, co to są ZOZY. Nie wiem, kto tam... Wiem, co to są ZEZY. Ale w każdym razie tam już nie będzie można pić piwa. Jeżeli tam piliście piwo, to jest już nie będziecie mogli. Na basenie. No nie wiem, ktoś pije piwo na basenach czy coś? Nie wiem, ale dlatego, że na stadionach się leją, to niestety na pływalni nie będziecie mogli pić piwa. Ale czekaj, jak było do tej pory? Czy wolno w ogóle było pić piwo na stadionach? Nie wiem. Ja nie wiem, bo ja nie byłem nigdy na... Znaczy, ja byłem raz na stadionie. Byłem raz na stadionie parę miesięcy temu w Niemczech, w Berlinie. I pili? No i właśnie ten, idziemy. Swoją drogą to jest taka ciekawa historia, mianowicie idziemy sobie tam już godzinę po czasie. To nie był mecz oczywiście, to był jakiś tam fajerwerk, jakieś tam takie inne rzeczy, bo to był Sylwester. Nie, to nie był Sylwester. Nieważne, co to było, nieważne. Nie bawmy się w szczegóły. W każdym razie idziemy sobie, jest pusto, nie ma ani żywej duszy już, bo wszyscy są na stadionie, idziemy sobie do wejścia C, a tam niemiecka biurwa wyskakuje i mówi, że nie możecie wejść. My pytamy się, dlaczego? Przecież mamy bilet. Tak, macie bilet, ale macie na wejście D. I C nie możecie, musicie do D wyjść, wejścia. No to, a gdzie jest D wejście? No 20 minut tam trzeba iść w górę. No to poszliśmy. Przeszliśmy przez bramkę w wejściu D. Musieliśmy wejść na teren stadionu, wrócić się do wejścia C tylko po drugiej stronie siatki i potem pójść dalej. Także nie polecam nikomu, jeżeli ktoś by chciał gdzie zamieszkać, gdzieś indziej poza Polską, to w Niemczech jest dosyć podobna mentalność urzędnika państwowego. I jak już byliśmy na stadionie... No, ale to może miejsca nie było, byście zajęli komuś. Nie, bo to chodziło o to, żeby wejść tam, bo to nie miejsce, bo w sadym to nie... dużo dalej. Tak. Czyli dało się w środku też przechodzić między D i C? Tak, dało się ale musisz wejść przez D, tak? Tak, bo tam jest, bo tam jest bilet, bo... Aha. Żywej duszy nie ma, środek nocy praktycznie, ale trzeba wejść, bo tak jest papier, tak jest napisane, tak jest przecież papier. No to wiesz, skąd się wzięła II wojna światowa, no. Nie? Tak, napisali, że trzeba wydać, to wydajemy. Także, z gwiazdą. No, ale podszedł do nas swoją drogą właśnie na tym stadionie. Podszedł tam ktoś z takim, czekaj, kto z taką wielką tacą piwa podszedł. I tam mówimy mu do niego, no to tam proszę, 5 piw tamten. A on, a to ja z Polski jestem, a to fajnie. To sobie pogadaliśmy i okazało się, że ten człowiek miał tam 16 lat i niestety jedyną pracą, jaką legalnie mógł wykonywać, to sprzedaż piwa na stadionie. To ja nic z tego świata nie rozumiem. Czyli 16-latek może legalnie sprzedawać piwo, ale kupować go nie może już, bo nie, to jest zabronione. Tak. Aha. Okej. No to odbierzmy Janka, jako że powiedziałem, żeby to premiował w pierwszej połowie dzwoniących ludzi. Cześć Janek. Cześć wam. Co do tego piłki nożnej, to kurczę, jesteś pierwszą osobą, która myśli dokładnie tak samo jak ja. Ja? Widzisz, jak mówiłem znajomym, że jaki debil pakuje miliony, w sumie to już miliardy od tych 30 lat, kiedy ostatni raz cokolwiek Polacy zdobyli sensownego, tą gównianą piłkę nożną, zamiast wpakować, no nie wiem, w siatkówkę, właśnie... w piłkę ręczną, tam gdzie są wicemistrzami świata Polacy na przykład, tak? Ale może to właśnie, wiesz, mnie... jakby władowali w siatkówkę, to może miałaby poziom właśnie piłki nożnej, bo to chyba... No to jest możliwe, ale wiesz, ale wszyscy na mnie wtedy, jak możesz tak mówić? Ja nie wiem, dosłownie jakby piłka nożna się by jakoś drugim bogiem się stała. No nie, to jest taka religia w Polsce troszkę. Zadziwiające. Co do tych biur niemieckich, co mówisz, to zaleta biurwy niemieckiej to jest taka, że A, ona wie, co do niej należy i B, wie, z czego się po nich spodziewać. I C, że nie ma mózgu. No dobra, ale wiesz, jak pójdziesz do... Znaczy, no to też jest sam system niemiecki, co nie? Ale jak w Niemczech chcesz sobie załatwić i tak jak powiedziałeś, że szedłeś do C, a miałeś iść do D, co nie? No to sobie tam powiedziałeś, jaka tego jest logika, no dobra, ale idziesz do D, co nie? W Polsce w takim samym wypadku to by ci powiedziała, no co prawda może pan wejść przez C i co prawda w środku może pan przechodzić między C i D, no, prawda? Ja pan godzinę do czasu. E, potem minąć korytarz F, przejść obok C i usiąść w D. No więc wiecie, no więc tutaj jest spora różnica. To Marcin... Jest dokładnie taka sama różnica, bo ona by zrobiła tak, bo jej prawo każe. Jakby niemiecka biurwa miała być w Polsce, to by był jeszcze gorszy burdel niż jest teraz w Polsce. Czy ja wiem... Niemiecka biurwa, jak do niej idziesz, to ona ci wszystko powie, jakie papiery masz przynieść, wszystkie za pierwszym razem. No Polska też ci powie. Nieprawda. W Polsce, jeśli jest cokolwiek bardziej skomplikowanego, to przychodzisz do niej, ona ci mówi kilka papierów, wracasz do niej, ona ci mówi, a czemu pani ma tego? Nie powiedziałaś? Bo nie wiem. Tak, to ta druga, bo to wiesz, o 14 się zmieniają i tam to już... No, to jest możliwe. Co do alkoholu na stadionach. Właśnie, wiecie, no. To ten wymysł z tym, żeby jeśli nie ma oficjalnej sprzedaży, to zapicie 2000, no to bądźmy szczerzy, to jest takie same łapanie robienie ludzi w wała, jak jest z tą pseudolegalizacją posiadania, tak? Bo, no. Bo bądźmy szczerzy, no, Polak to jest względnie, powiedzmy, racjonalny człowiek, tak? Powiedzmy krótkotrwale. Człowiek jest zwykle racjonalny. Monotematycznie racjonalny, może tak to ujmę. I teraz tak, skoro wie, że był na jakimś stadionie i mógł kupić piwo i pić te piwo, wie, że był na drugim stadionie i tam kupił piwo i mógł pić piwo, no to powiedzmy, że pójdzie na jakiś trzeci stadion, na którym nie ma sprzedaży piwa i przyniesie piwo ze sobą, tak? No bo racjonalny człowiek wychodzi z założenia, że tak, skoro tu mogłem kupić piwo, tu mogłem tu kupić piwo, tak? No to, no nie wiem, zostało mi z imprezy wczoraj, no to sobie wezmę i po prostu wypiję, co nie? No. No, a to jest zwykłe łapanie ludzi, no bo o, tutaj nie ma sprzedaży, a, 2000 do A powiedz mi, Janku, tak? Ty chodzisz na jakieś stadiony, na mecze takie tradycyjne? No, czasem chodzę. To bywa. I tam można teraz pić piwo, czy nie? Jak to jest? Alkohol w ogóle? Jak to w tej chwili wygląda? To znaczy, szczerze mówiąc, ja nie jestem specjalnie piwaszem. A ta, no wiesz, więc tam nie szukałem kiosku z piwem, chociaż... To no, wydaje mi się, że teraz nie można spożywać alkoholu na stadionach, ale nie bardzo przeszkadza kibicom. No, to tak jak nie czyli mniej więcej to wygląda w taki sposób, że wiesz, że siadasz sobie gdzieś tam, patrzysz obok, rozbierają ćwiartkę, chociaż teraz są ćwiartki? Ja już nie pamiętam. Gdzieś tam dalej pół litra rozbierają, tutaj jakieś piwo, wiesz, więc tak, no. Okay. Ludzie niespecjalnie się tym przejmują. Okej, okay, dziękuję Ci bardzo. To był Janek w kontestacji, który po raz pierwszy usłyszał tutaj to, o czym myśli. I to jest chyba największy komplement dla dzisiejszej audycji i prowadzących. Co ciekawe, to nowe prawo, jak donosi Gazeta Prawna, nawet nie wiem, jak to powiedzieć. Gazeta Prawna donosi, że przedsiębiorcom będzie łatwiej uzyskać pozwolenie na handel alkoholem, ponieważ ujednolicone zostaną pozwolenia. Czyli formularze, przepraszam. A to jedno okienko znowu, tak? Czyż będzie trwało pół roku, tak? A nie dwa miesiące jak teraz. Ponieważ w tej chwili... Co my pesymistyczni jesteśmy. Ponieważ w każdej gminie teraz formularz wygląda inaczej, a niedługo będzie wszędzie taki sam formularz i dzięki czemu ten sklepik, który w tej jednej gminie składa już od 12 lat ten formularz będzie miał lepiej. Ponieważ zmieni mu się ten formularz, bo będzie wyglądał inaczej niż wyglądał ostatnio i dlatego ten sklepik będzie miał łatwiejszy dostęp do pozwolenia na alkohol. Czy ty rozumiesz, jakaś logika jest? No, czy to dziennikarz pisał? To nie pisał pan Tusk, no? No, myślę, że to jakaś duża różnica między przeciętnym dziennikarzem a panem Tuskiem jest? No właśnie nie. Czekaj, przytoczmy nazwisko tego kolegi. Niestety się nie podpisał. Podpisał się Dziennik Gazeta Prawna. Jakoś nie dziwię mu się wcale. Nie podpisuj się, stary. To chyba mu żona doradziła, bo mądrzejsza. Może już wiesz, tyle wypił, bo to na trzeźwo to takich rzeczy się... Czesiek, tylko się nie podpisuj. Bo pójdę do mamusi. Bo znowu będą się z nas śmiać w kontestacji. O, jesteś. A byłeś kiedyś na meczu polskim piłki nożnej? Nie, ja byłem u ruskich tylko na meczu. Jak i było? Tam z piwem pamiętam dobrze sytuację, bo tam wszyscy pili piwo. I pili sobie piwo. Znaczy tam było ograniczenie tylko takie. Znaczy, zdziwiło mnie to w ogóle, że u ruskich są całkiem sensowne zasady jakieś życia społecznego. No bo zasady były tylko takie, żeby nie wolno wnosić butelek. Po to, żeby tam komuś jakoś odbije, to żeby nie walnął komuś butelką, nie rzucał na stoję i tak dalej. No jest więc to można, praktyczne rozwiązanie. Można było sobie pić, ile się chce piwa, ale w plastikowych jakichś tych, z oberżniętym łebkiem też, po to, żeby nie rzucać. To było, nie wpadłem na to, widocznie mi nic. Widocznie mieli zwyczaj rzucania łebkami od butelek plastikowych. I tam się, więc wolny rynek zadziałał tam. Jak się chodziło, to stali co kawałek obrzynacze. Bo też nie wolno wnosić noży, co to jest dosyć zrozumiałe właściwie też. Więc obrzynacze z nożami stali sobie i obrzynali ludziom za jakieś tam grosze i wszyscy byli zadowoleni, że brałeś sobie kupować w butelkę tam plastikową piwa czy coś, czy odlewali się do tych plastikowych i ktoś oberżnął i wszyscy szli z takim dziwnym. A to tak dziwnie wyglądało, bo wszyscy mieli te plastikowe takie butelki oberżnięte, takie jakby ni to kubki, ni to nie wiem. No, ale pili sobie piwo i nie było problemu żadnego. Co prawda policja wszędzie była, obstawiała wszystko dookoła. Ja nie wiem, czy w Polsce też tak jest, bo ja nie bywam, ale jak byłem w Niemczech na tym stadionie, to tam się płaciło dodatkowo chyba 1 euro czy 2 euro za kubek, za to, że dostawałeś sam kubek z piwem. I jak oddałeś ten kubek, to oni ci oddawali kasę wtedy. I to była całkiem znaczna kwota. Po to, żeby, wiesz, żeby nie śmiecić. Nie śmiecić. Tak. A nawet jak śmiecisz, to potem, wiesz, dużo... Znaczy, ludziom się opłaca zbierać te kubki jednak. A to może jest sens jakiś. Taka kaucja troszkę. Dobra, ale nie o tym. Dzisiaj właściwie nie tyle od samym alkoholu. Już widać, że się telefony rozdzwoniły na potęgę, bo się już zbliża druga połowa audycji. Tylko chciałbym właściwie porozmawiać na temat fetyszyzacji piłki nożnej w Polsce. I ja tak wpisałem sobie... Tak naprawdę nie trzeba było dużo się przygotowywać do tej audycji w tej kwestii, ponieważ chciałem się dowiedzieć, w jaki sposób są dotowane jakieś różne imprezy, które są związane z piłką nożną. Wobec tego wpisałem hasło, ja nawet powiem dokładnie, co wpisałem. Dotacje dla piłki nożnej. O, to tak wpisałem przenikliwie. I wyskoczyły mi od razu różne inicjatywy różnych miast. Pierwsza, zdaje się, mi wskoczyła gmina Warta. Gmina Warta, gdzie ludowy klub sportowy Socha dostał dotację w wysokości ilu? 22 tysięcy złotych. Na co? Na co? Na co? Zgadniesz? Na koszulki? No, blisko. Na popularyzację piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha. Że to Nowy Podolski będzie. Tak, tak, tak, no, w tym kraju trzeba popularyzować piłkę nożną, bo ona jest za mało popularna. To, rzeczywiście. To, no. Mało kto słyszał na czacie, ja nie wiem, wiecie, co to jest piłka nożna w ogóle? Bo my nie powiedzieliśmy. Ja myślę, że trzeba wprowadzić ten nowy sport tutaj pod strzechy wsi Socha, bo tam najwyraźniej ludzie nie słyszeli o piłce nożnej i należy ją za 22 tysiące złotych spopularyzować w tym roku. No, oni tam widocznie w baseball grają, albo w szachy na tej wsi Socha. Tak, albo futbol amerykański i teraz należy... Wiesz co, grałem w golfa na pewno, tam dużo małem zieleni. Ja myślę, że są jeszcze jakieś inne rzeczy, które moglibyśmy spopularyzować. Jakiś tam przykład taki? Nie. Czytanie książek ja bym na przykład mógł. Robienie zakupów, bo to nie, czytanie książek to naprawdę jest potrzebna popularyzacja. Nie, to ja myślałem, że chodzi o coś potrzebnego. Nie, to takie, wiesz, rzeczy, które są na równi z popularyzacją piłki nożnej wśród mieszkańców. A, to, że Unia płaci, tak? To dopłacił do tego burmistrz gminy i miasta Warta. Tak, tutaj ogłosił taki wielki tutaj przetarg na... Zapewne kuzyn szefa tego ludowego. Ponieważ miał to tutaj niczego nie sugerujemy, bo absolutnie tak nie musi być. No, zgadujemy, tylko nie musi tak być. Ale to... Może to być kumpel z liceum przecież. Nie, ale wieś Socha i klub sportowy Socha nie był jedynym beneficjentem tych dotacji, ponieważ Ustkowski klub sportowy dostał na popularyzację piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków. A miejski klub sportowy Jutrzenka Warta dostała 97 tysięcy złotych, już nie 20 lat, 97 tysięcy złotych na popularyzację piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta. Czyli nie wiem, każdy mieszkaniec miasta Warta dostał po 13 piłek chyba. Czyli wyjaśnijmy to. Dlatego macie cukier po tyle, ile macie i bułka dlatego kosztuje dwa razy więcej niż powinna. Po to, żeby burmistrz mógł popularyzować wśród was piłkę nożną, która i tak jest popularniejsza niż to ma jakikolwiek sens logiczny. No, więc tak się te pieniądze kręcą. Pasuje wam? Tak. Tak. Ale żeby tutaj burmistrz miasta Warta nie wyszedł na jakiegoś tutaj rasistę, szowinistę piłkonożnego, to również zadotował, oczywiście nie ze swoich pieniędzy, tylko z pieniędzy mieszkańców miasta Warta, w uczniowski klub sportowy Junior na popularyzację wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej i piłki nożnej też. 10 tysięcy dostali tylko niestety, a Związek Wędkarski dostał 7 tysięcy na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa. Możecie do nas dzwonić na numer 222-195-321. Słuchajcie, Radia Kontestacja. Radia, które nie mówi dzisiaj o niczym związanym z wydarzeniami w miejscowości na S. A mówi o fetyszyzacji piłki nożnej. To jest taki W Polsce piłka nożna i papież są święte. Seks na okrągło taki. I Polska jest święta w Polsce też. I z czego to wynika? Nie wiem. Z tego miejsca w głowie, gdzie miał być mózg, ale Bóg go tam nie dał, bo chyba, nie wiem, zabrakło czy co? Albo go odebrał. Ja co jakiś czas mijam ten wielki stadion narodowy powstający tutaj w mieście stołecznym, na który zostanie wydane bodajże według ostatnich rachunków 2,5 miliarda złotych. Na to, żeby zbudować stadion, żeby on kilka tygodni podziałał, a potem żebyśmy mogli do niego kilkadziesiąt milionów złotych dokładać już po wsze czas. Może powiedzmy, ile to jest 2,5 miliarda. Z tego, co pamiętam, to jest mniej więcej tyle, co cała policja w całym kraju dostaje przez rok chyba. Coś koło tego. Być może. Jest to 1/4 dotacji, jakie dostają wszystkie uczelnie wyższe w ciągu roku. O, tak. Nie, to jest dobre porównanie, ale, tylko takie porównanie, tylko taką sumę pamiętam z budżetu w tej chwili. Nie wiem, ile dostaje Straż Pożarna, możesz szybko wklepać i poszukam sobie. To będzie bardzo w każdym razie to już są takie sumy, które no, są bardzo się liczą w budżecie państwa już, całego. Nawet państwa, a nie tylko. Od miliardów się liczą, tak. No więc, możecie dzwonić oczywiście na numer 222-195-321 lub na Skype'ie na kontestacja.com, co ważne, .com na końcu. I tutaj w audycji się udzielić. W tej chwili właśnie mam jakąś dziurę tutaj. Przed chwilą dzwoniło milion osób, a teraz się nagle wszyscy przestraszyli, że ich nie odbieramy. Także dzwońcie, będziecie mogli się wypowiadać na ten temat. Szczególnie zachęcam do dzwonienia ludzi, którzy są fanami piłki nożnej oraz którzy popierają te wszystkie tak dotacje i to wszystko, co jest na popularyzację piłki nożnej tutaj wydawane i na Stadion Narodowy i na wszystkie inne stadiony, ponieważ właściwie wszystkie inne stadiony w tym kraju są dotowane z budżetów poszczególnych miast lub państwa. No, to mam pierwszego słuchacza. Cześć. Dzień dobry. Znaczy już nie pierwszego, ale jest. Witaj. No, jesteś fanem piłki nożnej? Tak, jestem. Chodzę regularnie na mecze. No, i jak tam jest? No jak jest? No, zależy, co chcecie wiedzieć. Burdy są? No, czasami są, no. Przestępcy tam chodzą głównie, czy nie? No, to zależy. Stadiony są podzielone, nie? Na ludzi, którzy chcą śpiewać, bić się, no i pooglądać mecz, nie? Mhm. A jaki jest poziom piłki nożnej według ciebie, tej drużyny, na której kibicujesz? No ja nie chodzę raczej patrzeć, jak oni grają, tylko sobie pośpiewać, nie? Mogę się wyładować agresję i tak dalej. Niektórzy do kościoła. Jakbym miał patrzeć, jak... Albo do kościoła. Jakbym miał chodzić, patrzeć, jak oni grają, to bym jakiegoś zawału dostał raczej. Aha, czyli generalnie nie popierasz dotowania wszystkich tych darmozjadów? Znaczy, chyba... W Polsce są za duże ceny, żeby taki klub utrzymać. Tutaj jest problem. Ceny czego? Klub utrzymać, to naprawdę trzeba dużo pieniędzy, żeby na wyjazdy mieć dla piłkarzy i tak dalej, nie? No chyba tak. No, ja nie wiem. Nigdy nie prowadziłem. No to... To ci powiem, że sam PZPN duże bierze za to, że możesz u nich grać, że tak powiem, duże pieniądze. No to, ale jak ktoś chce grać w PZPN-ie, to znaczy... W polskiej lidze, żeby drużyna grała, o to tu chodzi. No to znaczy, że jak ktoś chce odpalać działkę dla PZPN-owi, to znaczy, że mu się to opłacać, bo jak nie, to by tego nie robił. No, dużo klubów przecież rezygnuje z tych niższych troszkę lig, bo nie stać ich po prostu. No, to jest naturalne, no i to nic się złego nie dzieje, niech ludzie... No, a ja chciałem proponować zakazów jeździć stadionowych. To takie śmieszne są sytuacje, na przykład jest sektor gości i no wiadomo, tam nie powinno się wchodzić, nie? No. I na przykład gości nie przyjadą, sektor pusty, pełno ochrony i ktoś chce sobie zrobić spacer dookoła stadionu. Aha. I? No. I gdy wejdziesz już w strefę buferową, możesz dostać 2 lata zakazu. Nawet stary dziadek, który idzie na mecz, zjeść kiełbasę, bigos i sobie pooglądać mecz. A to są regulacje klubowe czy regulacje państwowe? Tego nie wiem, ale są zakazy już wtedy na terenie całej Polski, nie? A podobno nie przestrzegane jakoś specjalnie. Chyba tak samo z tym... No to są przestrzegane, są. Są przed każdymi meczami listy sprawdzane, musisz się wylegitymować, zrobią ci tyle zdjęć. Nie jesteś anonimowy już teraz. Nie ma opcji. Martin? No ja nie wiem, ja nie byłem, nie się nie pytaj. No ja nie wiem, Wiesz, no, ale wiesz, jest wiele innych rozrywek jeszcze w tym kraju. A i propos tych kapsli, no to w Polsce też już nie wejdziesz z butelką. Też masz ucinane i koniec. A, widzisz, czyli tak samo jak w Rosji. No, ale wiesz, jeżeli ci zabraniają na przykład, bo nie wiem, bo to jest jakieś takie dziwne traktowanie kibiców jak potencjalnych przestępców, tak? A nie jako potencjalnych... Właśnie, tak. No, to są no, chyba klienci. Niestety. Nie? To powinni być klienci tych klubów. Znaczy, no, by byli, jakby nie rozpieprzali wszystkich stadionów, nie? I się nie tłukli, to by byli klienci. No, to... no tak, no macie też trochę racji, ale no... Ludzi się nie zmieni tak szybko, nie? W każdym razie już widać przecież to, co było w latach 90., a co jest teraz. A powiedz mi, duża dlaczego... zmiana na bezpieczne stadiony, że tak powiem. A powiedz mi, dlaczego się leją na stadionach piłki nożnej, a nie leją się na stadionach siatkówki, koszykówki, żużla i tych wszystkich innych? Na żużlu też się biją. Tak? Na hokeju się leją. No, tak, ale to na murach. To raczej zawodnicy. Też się biją wszyscy. Skąd ta banditierka taka? No, a co tam mają robić? Telewizję oglądać? Tam tylko. Ale dlaczego nie na stadionach? Nie odpowiem ci na to pytanie, no nie umiem. Nie umiem po prostu. Sorry, no nie potrafię. To właśnie, to będzie... Może to jakieś tam... Zresztą nie chcę spekulować, nie wiem. No, bo śmiało. No, masz szansę pospekulować. Ale naprawdę, nie wiem. Nie wiem. Nie każ mu spekulować, bo to teraz nielegalne jest. Tak. Z czasu. Tego. No, naprawdę nie wiem, no... Poważnie nie wiem. A propos bezpieczeństwa na stadionie, to już teraz są tak budowane, że no nie ma szansy na zadymę. Nie ma szansy naprawdę na zadymę. Nie ma szans. Nie ma szansy. No to się okaże jeszcze. No zobacz, no na przykład w Gdyni. Stadion rugby narodowy, nie? Fakt, że są tam rozgrywane mecze piłki nożnej. No. I sektor gości jest obniżony o jest podwyższony od murawy o 2 metry. Płot ma 15 metrów wysokości. Jeszcze żeby przejść na drugą stronę, to jest 15-metrowa przepaść dosłownie, także to nie ma opcji. Jak Wawel, tak? Fosa. Potem tam tygrysy napuszczają. Smołę tam puszczają, jak się zaczyna coś dzieje. Ale mogę jeszcze dodać, że to nawet wcale nie jest głupie rozwiązanie, bo jak się ogląda, to z góry chyba jednak trochę lepiej. Nie, takie po prostu ogląda się lepiej. Bo widzisz, nie jesteś jakbyś stał równo z boiskiem, tylko jesteś trochę wyżej i widzisz tam dalej, co się dzieje, nie? No, dlatego ja oglądam zawsze w domu, bo to się najlepiej ogląda, jak ci jakiś facet jeszcze kamerą zbliża tam, gdzie trzeba akurat, a nie. A drugi komentuje jeszcze, jakbyś... Nie, po co w ogóle chodzić na stadiony. No jakby nikt nie chodził, to by przecież nie było nawet tego w telewizji, bo co by mieli pokazywać? A czemu powinny właśnie być w telewizji? No to dobrze widać, nie? Zresztą zarabia się na tym, że to jest... patrz, jaki wtedy jest zysk. No ale właśnie duży, no zarabia się na... No. No, na transmisji meczu, a na biletach? Na biletach, na kiełbasie, cateringu, kiełbasa, bigosik. No na wszystkim się zarabia, ale ważne jest, co ludzie chcą. Czasy się zmieniają trochę, może lepiej iść... No niektórzy może nie chcą oglądać w telewizji, tylko się przewietrzyć na dworze. Sporo ludzi chce chodzić na stadiony, na Martin, co ty mi opowiadasz? Ja nie wiem. Tak samo jak do kina chcą ludzie iść. Z Warszawy jesteście, no już nie chcą chodzić do kina. Jak to nie chcą? Coraz mniej ludzi chodzi. Coraz więcej ludzi chodzi do kina. Coraz mniej ludzi chodzi. Masz przestarzałe dane. Coraz więcej ludzi chodzi do kina. No, na przykład mogę powiedzieć, że w Warszawie naprawdę dużo, przecież po 10 tysięcy na Legię chodzi, nie? Aha. Po 10 tysięcy osób. To jest osób. Dużo? No, myślisz, że nie? No, ja. 10 tysięcy osób to jednego odcinka chodzi... kontestacji słucha. No to nie jest dużo, sorry. No ale nie kupują biletów tutaj. No właśnie, a na Legię, nie wiem, pewnie po 30 zł kosztują biletiki. No widzisz, jakby tutaj wiesz, do audycji, wiesz, 30 zł za występ twój, Martin. Może powinniśmy kontestację na żywo robić na jakimś stadionie i sprzedać kiełbasę i na tym zarabiać, nie? No, obcinać kiełbasa butelki. I bigosik. Musi być kiełbasa, bigosik, ogóreczek. No, piwa nie ma w Polsce i nie będzie. Kiedyś chyba było. W Polsce trzeba takie syfy zawsze jeść, jakieś śmieci takie. Jakieś bigosy z jakimś, jak z odrzutami ze zwierząt. No. Jak nie lubisz bigosu, no to sorry, ale no bigos jest dobry. Ale ludzie, co to jest za wykwintne danie? To jest kapusta i jakieś mięso nie najlepszej jakości. To jest wykwintne dania na stadionie, Martin. Hot dog jest wykwintnym daniem w porównaniu z bigosem. Z kapusta, kto to je w Europie? Martin jest bigos z samej kapusty. Dzięki ci wielkie. Maus to był. Maus, który chodzi na mecze i który... Jeszcze się pierdzi potem, obrzydliwe to jest. Który nie chodzi dla widowiska, tylko po... Wyobraź, co się dzieje na stadionie po tych kapustach? Żeby sobie pośpiewać. Dlatego nie chodzę właśnie. No, a ty gdzie chodzisz sobie pośpiewać? w domu siedzę, bo kapusta mnie nie dodaje uroku. Synu, chciałbym wesprzeć. Co tak cicho? Nie wiem. Mi trochę pieniędzy. Dobra, następny. Wolność, wolność, wolność, wolność, wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. A Martin, ty byłeś na jakimś innym stadionie? Znaczy na jakimś innym meczu, tak? Jakimś, no nie byłem właśnie, tylko u Ruski piłki. A, na innym. Taki, no na, żużlu, na hokeju w Oświęcimiu. O, Unia Oświęcim. Jak było? Mhm. Nie lali się. A jaka była atmosfera na stadionie? Tak, wśród kibiców? Tak, bardzo fajna, taka sama jak chyba jest na meczu, gdzie się nie leją akurat. No ale wiesz, bo to jest drużyna, która no, była wielokrotnym mistrzem Polski, tak? Która no, prezentuje... To jedyna, która się liczy w prezentuje Polsce. Prezentuje poziom tak spory. Tak? Tak jest. Właśnie bezkonkurencyjna była. No i powiedz mi, co trzyma ludzi przy piłce nożnej, jak jest tyle fajnych sportów w tym kraju i na bardzo fajnym, bardzo światowym, powiedzmy europejskim no to poziomie. Co wszystko. Tradycja. To co wszystko w Polsce. Tradycja. Tradycja. Tradycja trzyma. To, nie wiem, czy to było mądre. Majsze, majsze, co ty słuchasz tyle tej kontestacji? Słucham. Bo to jest koszer. Jest koszer. A propos tradycji, wiesz. No to prawda. To prawda. Muszę powiedzieć, że właściwie... Znaczy, tam, gdzie jest tradycja, tam się kończy rozum. Bo już nie ma sensu analizować tego. To kiedyś napisałeś taki artykuł gdzieś tam, że tradycja jest zawsze zła i muszę się z tobą zgodzić. Ja nie wiem, że jest zawsze zła. Zawsze jest irracjonalna. Czasem jest irracjonalna. Czasami przypadkiem się ma sens, nie? No tak, tak. Ale... Nie ma sensu przyjmować tradycji, praktykować tradycji, o tak, bo ponieważ jeżeli coś jest mądre, to po chwili zastanowienia dojdziesz do tego, że to jest mądre, a jak nie, to nie. A przy tradycji się nie myśli, po prostu się ją praktykuje. I chociaż... No tak, logicznie rzecz biorąc, nie ma w ogóle sensu kierować się tradycją, to jest bez sensu. I chociaż piłka nożna w Polsce prezentuje poziom żaden, praktycznie, jest skorumpowana do cna. Szczególnie w... właściwie jest skorumpowana do cna, to nawet nie trzeba tego udowadniać. To jest oczywista oczywistość, jak mawiał klasyk. A mimo tego ładuje się w to grube miliony złotych w różne stadiony, we wszystkie kluby w całej Polsce. I co jest dla mnie najbardziej irracjonalne, najgłupsze, to, że jeszcze ktokolwiek chodzi i po pierwsze ogląda polską piłkę nożną, a po drugie jeszcze czasem chodzi na mecze i finansuje piłkę nożną. To ja tego zrozumieć nie potrafię, ponieważ... Bo tradycja nie jest, żeby ją rozumieć, tradycja jest, żeby ją kochać. Właśnie, jeżeli ktoś ci robi w buca, sprzedając mecze, nie wiem, właściwie... Typa, jak cię ktoś robi w buca, zabierając ci połowę tego, co zarabiasz, to co ty robisz? No, wybierasz go za 4 lata znowu, bo taka jest tradycja. No, tak działa Polak. Co tu się dziwisz? No to tak działa Polak, no. To odbierzmy Filipa, zobaczymy, jak działa prawdziwy Polak. Cześć, Filip. Cześć. Chodzisz na mecze? Na mecze raczej nie. A oglądasz piłkę nożną w telewizji polską? No, czasami tak. Po co? Lubisz być takim sadomasochistą? Tak, lubisz się biczować? Tak? No tak, czasem lubię sobie pooglądać, ponarzekać po polsku. Ja mam coś. No, co chcesz powiedzieć? A propos tego, to w Niemczech jest od 16 lat sprzedawany alkohol, więc... A, to nie wiedziałem. Tak, to znaczy piwo, ten bardziej procentowy, piwo to nie alkohol. A tak a propos tego, tej piłki nożnej, to uważam, że jak wystarczy po prostu te dotacje uciąć, to od razu się poziom podniesie, ponieważ jak się podnosi, jak się ucina te dotacje, to już nie ma tego koryta i te świnie odpadają, to zostaje taka czysta, ci ludzie, którzy chcą to robić, mają ambicje, no i tyle. Mhm. No albo zostanie właściwie zlikwidowana, nie? To, bo, to, nie wiem, albo będzie jakiś, nie wiem, w okres, kiedy polska piłka nożna przestanie istnieć i będzie sobie powstawać po jakimś czasie. I albo powstanie, albo nie powstanie, właściwie to who cares, nie? O to, czy polska piłka się będzie liczyć, czy się nie będzie liczyć, bo w Polsce jest jakiś taki priorytet, że polscy sportowcy muszą być w najlepsi, najlepiej we wszystkim. I wszystko się sprowadza do tego, że należy pomagać tym polskim sportowcom, żeby oni coś osiągnęli. I ja nie rozumiem tego założenia zupełnie. Dlaczego tak jest? No ja też nie rozumiem. Pogadaj. Okej, dobra, dzięki wielkie. To ja powiem, że na czacie Libertarium powiedział tak. Nie za bardzo rozumiem temat audycji. Jak można mieć pretensje do ludzi, że lubią piłkę nożną, a nie siatkówkę na przykład? No więc ja się tu z nim zgadzam, że nie za bardzo rozumiem temat audycji. Polską piłkę nożną. Polską piłkę nożną. Ja nie mówię... Tak, bo mamy pretensje nie o to, że ludzie lubią, tylko że się z tego robi narodowy fetysz. To, że się po pierwsze robi narodowy fetysz, nikt nie przeciwstawia się dotowaniu piłki nożnej. Właściwie pierwsze głosy, tak naprawdę jakieś takie głośniejsze głosy, pojawiły się w momencie, kiedy naprawdę władze Warszawy zaczęły robić taką przewałkę na Stadionie Narodowym, że to już aż tak kłuło w oczy wszystkich. No przecież jak można za tyle pieniędzy ukraść przy budowie Stadionu Narodowego, tak? I wtedy zaczęli ludzie się zastanawiać nad tym, czy warto dotować w ogóle budowę stadionów. Ale nikt wcześniej tak naprawdę nie kwestionował tego, że miesiąc w miesiąc, rok w rok finansuje się wszystkie kluby sportowe w całej Polsce, wszelkie, związane z piłką nożną. Że się posłużę przykładem tutaj, czekaj, gdzie jest to okno, którym przykładem się powinienem posłużyć. Sosnowiec na przykład mi wyskoczył. Sosnowiec, proszę cię bardzo, kto dostał jaką dotację w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku, w 2010 roku. Zagłębie SA, piłka nożna, branża, 54 tysiące złotych. AKS Niwka, 17 tysięcy złotych, piłka nożna. KKS Czarni, piłka nożna dziewcząt i chłopców, 19 tysięcy złotych. Za free dostali z naszych pieniędzy. KS Górnik Sosnowiec, piłka nożna, ręczna, pływanie i boks, 18 tysięcy złotych. KRS ZEF, piłka nożna, 4 tysiące. UKS Klimontów. Znacie takie nazwy? 6 tysięcy dostali złotych, tak? Bo grają w piłkę nożną. Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Nożnej Selton, 8 tysięcy złotych na halową piłkę nożną. Akademia Piłki Nożnej, 66 tysięcy złotych, musiała się dobrze nazywać. UKS Tramp, piłka nożna, 3 tysiące złotych. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej, piłka nożna, 4650 zł. Stowarzyszenie Lokalne, a to jest to samo. UKS Kazimierz Płomień. Oto siatkówka, przepraszam, to ja. A jednak. Uzasadniając tezę, przelecę tutaj. I tak dalej. Nie wgłębiajmy się tutaj w jiu-jitsu, na przykład, które dostało 22 tysiące. No i tak dalej. Ale gros tych, nie oszukując jednak, nie manipulując tutaj, gros tych kwot, szczególnie tych wyższych, to jest piłka nożna. I właściwie wszelkie organizacje, i tych organizacji jest setki, tysiące. Nie wiem, może dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy, nie wiem, w całej Polsce. I każdy dostaje po kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy złotych, plus duże kluby sportowe dostają miliony złotych co roku z budżetów, po to, żeby mogli sobie kopać piłkę w sposób, po pierwsze całkowicie, nie, po pierwsze, że w ogóle dostają pieniądze na to, żeby oni mogli sobie kopać piłkę, żeby mogli sobie uprawiać swoje hobby, bo to jest ich hobby. Ja nie dostaję pieniędzy na to, że mogę sobie pograć w Counter-Strike'a i chętnie bym sobie na przykład nie pracował przez jakiś czas, tylko pograł sobie w Counter-Strike'a, ponieważ miałbym od pani Hanny Gronkiewicz-Waltz na przykład 66 tysięcy złotych rocznie na to, że ja mogę sobie uprawiać sport gry w Counter-Strike'a. Dlaczego tak nie ma? Ja tego zupełnie nie rozumiem, a ja muszę finansować kogoś, że ktoś sobie kopie w piłkę i nie dość, że kopie w piłkę, to jeszcze kopie źle w piłkę i po trzecie jeszcze robi w buca wszystkich swoich klientów, ponieważ sprzedaje mecze. No. I co z tym zrobisz? Krzyknę. I odbiorę. Cześć. No tak pomyślałem, że fajnie będzie, jak tutaj się ktoś z Sosnowca akurat wypowie w tym momencie. Świetnie, dawaj. No, bo to, co wymienialiście, to na dobrą sprawę to jest taka nasza... Właściwie każda dzielnica w Sosnowcu ma swoją drużynę piłkarską, gdzie to jest ogólnie organizacja zrzeszająca czternastolatków i lokalnych dresów. Tak to mniej więcej wygląda. A żeby tak jeszcze potwierdzić naszą taką lokalną paranoję, bo my mamy tą swoją drugoligową, kiedyś pierwszą, ale nas skopali za jakieś tam machlojki korupcyjne do drugiej ligi, mianowicie Zagłębie Sosnowiec. To u nas ta paranoja urosła do takiego stopnia, że mamy ogólnie przedsiębiorstwo taksówkowe, które się nazywa Zagłębie Taxi, jest obklejone wielkim zdjęciem ten, kiboli ze stadionów i wielkim napisem Zagłębie Sosnowiec i mamy nawet lokalny energy drink, który nazywa się Zagłębie Sosnowiec, a jego mottem jest Poczuj siłę Zagłębia. A to widziałem nawet, no. A to jest no, dobry marketing, no to super. No, to... no tak. Ja się właśnie śmiałem, że ten, że goście mają łeb i potrafią wyciągnąć z tych takich fanatycznych pseudokiboli, którzy ostatnio mnie nawet chcieli pobić, bo wracałem autobusem od dziewczyny. To wiecie, no. W każdym razie jeszcze taka ciekawostka, bo było też o urzędach, tak? I o biurwach na początku. Było. Mianowicie byłem sobie parę miesięcy temu odebrać po prostu dowód osobisty, bo w końcu kiedyś trzeba. No niestety. No i się spytałem, gdzie wy robisz NIP? No to mi pani powiedziała, że muszę iść sobie do skarbówki. No to się spytałem, a gdzie ta skarbówka jest? No to myślałem, że pani, jeżeli tam pracuje x lat, ma już trochę lat na koncie, koło 40, to będzie wiedzieć, nie? No. Powiedziała, że niestety nie potrafi mi odpowiedzieć na to pytanie. Smutny wyszedłem, no wyszedłem frontowymi drzwiami, spojrzałem w oddali na końcu ulicy, Urząd Skarbowy. No, to tyle w temacie. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru, kontestatorzy. Ja wracam na antenę. Okej, dzięki ci wielkie. Masz pojęcie, oni mi grożą. Masz pojęcie? Oni ci grożą. Jeha! Słuchajcie kontestacji. Zbliża się godzina. Cicho, zbliża się godzina, jakoś nie mogę się zsynchronizować. Godzina 22:00, koniec audycji, ale to jeszcze nie koniec, bynajmniej, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o piłce nożnej, ale żeby tutaj uczciwość oddać również innym jakby to powiedzieć, dziedziną sportu. No to w tym ostatnim spisie, gdzie rzeczywiście główne dotacje zebrała piłka nożna, również dotacje stowarzyszenie z chyba Swiss, Nie Bójmy Się Przyszłości, działające w branży szachowej, dostało 800 zł. Także. To jest dziwna nazwa, Nie Bójmy Się Przyszłości, szachy? Tak. Ale to nie oni, jedyni... No to ZUS powinien mieć takie hasło. Potem by się fajnie zrobiło, bo byśmy wzięli ten plakat, zamalowali nie, było Bójmy Się Przyszłości. Również UKS, czyli Klub Sportowy Fristaszki, który zajmuje się grą we frisbee, dostało 1500 zł w Sosnowcu. Także to tak mało, tak, fajna nazwa. Także wszyscy dostają. Co ciekawe, Zagłębiowskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Wulkan dostało 4000 zł na pływanie osób niepełnosprawnych. O! Mamy ze sobą Ciąg Bolunga, jest z nami na antenie, cześć. Witam. Dzień dobry. Tutaj wcześniej, jak się pytaliście jednego słuchacza, dlaczego na stadionach się biją. No właśnie, dlaczego się biją tu, a nie tam? Dlaczego się biją w ogóle na stadionach i dlaczego się przed stadionami. Właśnie na meczach piłki nożnej, tak najbardziej. Chodzi o to, że w Polsce, nie wiadomo dlaczego, piłka nożna jest taką jakby religią. To są po prostu wojny religijne. To jest oczywiste wręcz. No to ja kontestuję ten pogląd, ponieważ to są w Krakowie na przykład, z którego pochodzę, w którym mieszkałem, to są wojny gangów po prostu. Czyli są to ludzie, którzy walczą o wpływy na osiedlach. No u mnie są to wojny wręcz religijne, gdzie kibole są oddani swojemu, jakiś mają tam klub i są mu oddani wręcz stuprocentowo i to po prostu jest wręcz jak religia. No to powiedz mi, dlaczego w takim razie nie oddają się religijnemu wyznawaniu w drużyn hokeja na przykład i tam się też nie leją? Nie mam pojęcia, po prostu piłka nożna jest bardziej rozpowszechniona w Polsce. Tak, myślisz, że to od stopnia rozpowszechnienia zależy jest poziom agresji? Pewnie. Kibiców? Czy jak coś jest popularne, to jest większa agresja, tak? Nie o to chodzi. Więcej ludzi po prostu dany sport ogląda. Jest większe prawdopodobieństwo, że jacyś agresywni ludzie będą wśród tych widzów. Tak jest, bo oni lezą tam, gdzie ich widać, bo oni chcą pokazać, jakimi są debilami. Nie? Debil nie potrafi usiedzieć spokojnie na dupie. On chce, żeby było widać jego głupotę. Jak najszerzej. Dlatego oni wszyscy idą do polityki potem też i tam, żeby było widać, że to są tacy ludzie, jacy są, no. Ale są przynajmniej odważni. Też dobre. Odwaga z głupotą to się czasami wiążą, no. A co do tego zakazu wnoszenia piwa, czy coś. W toalecie? Takie są odgłosy, no. Okay. Coś jakby spadło, tak. No, no to co tam, ten? Dobra. Ważne, że twarde. Nie zachowuj się jak inny dźwięk. Martin, jak w swojej audycji, to jest moja audycja. To jest poważna. Przepraszam bardzo, to jest poważne. Nie mnie rozbroił, no. Ciąg Bolonga, ostatnia myśl, dawaj. Dobra, bo mówiliście z tym, że będą zakazywać? Pić? Myślę, że to Bolung mu wpada, musisz go wyciągnąć. Ciąg Bolunga. Martin, bo cię ściągnął. Ciąg mnie. No dobra. Nie rozumiem w ogóle tego prawa, bo jakoś wiążą zachowanie kibiców z tym alkoholem tak dziwnie. Nie wiem. Bo... Znaczy wiesz co, to jest, ja ci to wyjaśnię, ponieważ w Polsce występuje również taki trochę fetyszyzm, albo jak ty byś powiedział, religia alkoholu. To znaczy, że jeżeli ktoś jest pod wpływem puszki piwa albo dwóch puszek, to znaczy, że jest zawsze winny. To jest taki imperatyw w Polsce. I jest... Ano faktycznie. Właśnie tak. Zapomniałem z takim czymś, że zawsze się podaje, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Tak, miał 0,2 promila alkoholu we krwi i to oznacza, że już nie należy dociekać przyczyn tego, co się stało. Jest to absolutnie zbędne. Wiadomo z góry, że on jest winny. Zawsze. Też jest fetysz. Zapomniałem kompletnie o tym takim zjawisku w Polsce. Poza tym, wiesz, ale to ma bardzo dużo bardzo dobrych skutków, mianowicie oszczędza na kosztach rozprawy, nie angażuje specjalnie organów ścigania, ponieważ z góry wiedzą, kogo skazać, kogo zatrzymać, więc mogą się zajmować dalej swoimi rzeczami, czyli dalej ściganiem kolejnych pijanych kierowców po piwie, albo małym, albo dużym. To był ciąg Bolunga, który z takiego albo z innego miejsca rozmawiał u nas w kontestacji. No, prawdę, to niech ktoś powie. To macie to poczucie humoru, pani Natalia. To o mnie powinno być. To jest ostatnia szansa, żeby zadzwonić tutaj na naszą antenę. Numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Żeby się tutaj popisać swoją inteligencją lub swoją głupotą. Lub erudycją. Ja chciałem rzec jeszcze, o ile mi wolno będzie, że w Polsce w ogóle się nie myśli, tylko się używa takich zaprogramowanych odruchów jakby, nie? Tych fetyszów właśnie. Polska, piłka nożna, dobra, nie? Papież, ważny. Dobry. I tak dalej. Dobry, nie? Dobry, ważny. A alkohol zły. I tak dalej. I tak trzeba w skrócie reagować tylko, bez myślenia. Mhm. Właśnie nie mam pojęcia, po co są jakieś tutaj, nie wiem, sędziowie specjalnie. To z automatu powinno wszystko iść. No, pił pan? Pił. No to pił. Winny. Winny. To ile skazujemy tam? Ile jest minimum kara? Tam taka. No to proszę bardzo. 2000 zł. Proszę bardzo. No. Szybko, tak? Sprawnie i odruchowo. I oszczędzając wszystkie koszty. Cześć, Coakman. Chłopaki, wy dobrze mówicie o tym fetyszyzmie piłki nożnej. U nas jest w ogóle pomijany prawdziwy sport. Tu na czacie pisał Aleksander Kwaśniewski, ja się całkowicie z nim zgadzam, że piłka nożna to nie jest sport, tylko to jest gra, to jest hazard. Prawdziwy sport to są sporty walki, lekkoatletyka. Kulowa sportu, lekkoatletyka. Morety, a to nudne jest strasznie. No wiesz, no to jest nudne, no ale no to jest prawdziwy sport. No ja nie wiem, czy to... Całkowicie pomijane, zobacz. Zobaczcie, jest dyscyplin właśnie z lekkoatletyki na olimpiadach. Ale, ale ktoś to ogląda z własnej woli. Czy ktoś by dał pieniądze swoje na tyle, żeby ci ludzie tam mogli sobie ćwiczyć i uprawiać te swoje sporty? Jak to jego znajomi? No to może... Bo to ja chyba nie widzę tego sportu, czy on mógłby funkcjonować w jakichś normalnych warunkach, gdzie nie byłyby olimpiady po prostu, wiesz, też dotowane ostro przez państwa, bo to jest no jeszcze nudniejsze niż polska piłka nożna. To znaczy, wiesz, to argument nudy, to ja ci zbiję tym, że jest dyscyplina sportu bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych, o wiele bardziej nudna niż lekkoatletyka, to jest baseball. Ależ ja tutaj się absolutnie nie zgodzę. A ja się zgodzę, jest potwornie nudne. To jest... To jest nie, absolutnie jest to jeden z moich ulubionych sportów. Jest to dla mnie bardzo bardzo... To jest bardzo medialny sport, dlatego że tam jest tyle nudziarstwa, że można ciągle reklamy puszczać i przerywać to. No ale widzisz, ale na wolnym rynku to wygrywa, tak? Ludzie chcą to oglądać. No, albo że firmy reklamowe chcą puszczać te reklamy. Ludzie przychodzą czasem dla reklam w ogóle na World Series, żeby je pooglądać sobie, te nowe reklamy, które się wtedy puszcza, a nie na sam baseball. A to nie mówisz o futbolu amerykańskim? A, futbol. No jedno i drugie, jeszcze to one na tej samej zasadzie działają, że jest pełno... No. Od cholery się stoi, w jednym momencie wszyscy się zrywają i przez 3 sekundy się coś dzieje, a potem znowu cisza i nic. No i to jest fajnie. To tak jak na froncie zachodnim, nie? Na zachodzie bez zmian. No i wtedy się można, wiesz, napić piwa na przykład. Nie no wiem, może, no. Pije piwo, je popcorn. Przecież nawet Janek Fior, który jest w swoich książek, albo a chyba w Imperium Absurdu pisał właśnie, że był strajk baseballistów i bardzo dobrze, bo ludzie przestali oglądać i koszykówkę zaczęli oglądać. Koszykówka już w ogóle nudna nie jest. Tak, ten fakt. Fetysz piłki nożnej jest, bardzo dobrze mówicie, właśnie ja się całkowicie z tym zgadzam, ale no nie wiem, mój tata biegał swego czasu i mówił, że piłka nożna i siatkówka były strasznie propagowane w latach 70., bo to były takie sporty bardziej dla inteligencji, szczególnie siatkówka tutaj, no i tak zostało. No. To właśnie to, siatkówka jest dużo bardziej nudna niż baseball. To co wy mówicie? Przecież to jest jeszcze bardziej statyczne. Nie, no nie jest to co ty. Nie, nie, siatkówka to nie jest nudna. Bo chodzi, no nuda, czyli co? Czyli mniej ruchu, tak? Mniej ruchu na jedno... Zmian właśnie mało. No. Tak. W siatkówce ciągle są zmiany, punkty są mniej więcej porówno, przekonaliście mnie, no macie rację. Ale cieszy mnie fakt, że polscy szczepioniści odnoszą sukcesy i ten sport odniesie. Ci, co w szczepionka grają. To, słuchaj, no to jest sport o wiele bardziej dynamiczny niż nawet piłka nożna. Hodowcy szczepiorków. No to prawda, bo tam się nie wiesz, do zdobycia punkta nie biega się przez 60 minut, tylko tam, wiesz... Bach, już jest punkt, bach, jest punkt, no, jak w koszykówce. Także Kopan, i nie popierasz absolutnie dotowania jakiegokolwiek sportu. No jak najmniej, no chyba, że przez prywatnych przedsiębiorców, no, konsumentów. Żadnego dotowania z państwa. Sponsoring to się nazywa wtedy. Okej, dzięki ci wielkie. To był Kokman, który ma również audycję w Radiu Kontestacja. Możecie wszystkie audycje nasze zobaczyć na stronie www.kontestacja.com, ponieważ Kontestacja to już w tej chwili kiedyś, na samym początku, w zamierzchłych czasach, czyli 1,5 roku temu, Kontestacja to była jedna audycja, czyli ta właśnie, której teraz słuchacie. I co ciekawe, ona nawet jeszcze chyba wtedy nie była na żywo, wtedy była nagrywana wcześniej. Nie była na żywo. Nie była na żywo. A nie była. Nie od początku, nie. I w tej chwili, po roku z kawałkiem, paru miesiącach, Kontestacja to jest chyba coś około 30 audycji w tej chwili, różnych, które są, po pierwsze przewijają się przez ramówkę, czyli są o określonych porach, w określonych dniach, albo puszczane, nagrywane wcześniej, albo są na żywo, albo również druga forma słuchania tych audycji, to można wejść na naszą stronę kontestacja.com i sobie tam je ściągnąć. Na samym dole strony, jak sobie zjedziecie na sam dół, to kiedyś będzie inaczej ułożone naprawdę, ale na razie na samym dole są wszystkie te audycje tam wylistowane, część jest na dole, część jest na górze i możecie sobie wszystkie przesłuchać, jeżeli nie macie czasu ich słuchać. No, ja jestem założycielem Kontestacji i nie mam czasu wszystkich przesłuchać, no po prostu no, nie mam tyle godzin w mojej dobie, żeby sobie wszystkich posłuchać, także słucham wyrywkowo. I to wszystko bez kradzieży się udało. Da się, nie? Da się. Bez dotacji. Nie? Odbierzmy jeszcze Fireliego, bo dzwoni od dłuższego czasu. Cześć, Fireli. Siemacie, ja tam mówiliście coś o sportach przyszłości. Tam Co prawda, zażyjcie na temat strzachów później, co trochę mi się to mijało z celem, ale padł mi na głowę pomysł, że mógłbym przedstawić wam pewien sport, który czasami uprawiam sobie. Co powiecie na to? Nie no, Marcin na pewno zna. Mówię tutaj o... Tekst erotyczny? Nie? Fajny jest, ja widziałem ten sport. To nie. Brałeś udział. Brałem. To brzmi źle, ale... Dobry był. No to chciałem powiedzieć wam o rozwiązaniu, to jest coś takiego jak paintball, tylko że w wersji elektronicznej. Dostajesz broń. A te gwiezdne takie wojny, tak? Takie, jak to się nazywa? Elektrowojny? O, elektrowojny. No to jest po prostu świetne i jeśli by złożyć ligę z graczy, którzy w to grają, to na pewno by. Bo na pewno mieliby większy poziom niż nasza reprezentacja piłki nożnej. Co prawda nie ma się czym szczycić oczywiście, porównanie pobytu, ale myślę, że zawsze lepiej coś. To jest fajne. Ja kiedyś bym chciał, tak jak będziemy mieć kiedyś na przykład budynek sobie kiedyś kupimy, żeby sobie na przykład parter albo piwnicę przystosować do takich wojen. No, ja już mam plany, jak sobie wieżowiec kupimy, co zrobimy. I na parkingu będą go karty, wiesz. No. I jak będziemy mieli już ten samolot, to ja mam potem propozycję dużo. No, to wtedy będziemy do celu strzelać. Mam nadzieję, że mnie zaprosisz na ten wieżowiec, bo coś czuję, że będzie grubo. Pewnie, to już zaraz praktycznie, jak tylko będziemy to wszystko mieli. To coś jeszcze, Fireli? Jeszcze póki pamiętam, to miałem ci powiedzieć, że Bosma cię opieprza. Kto nas opieprza? Że Bosman się opieprza. A, Bosman się opieprza. No to napisz do niego i możesz załączyć do mnie. No właśnie on nie odpisuje. A, właśnie tu jest problem. To napisz do mnie, bo dlatego, że ostatnio nabył dużo nowych, spotkaliśmy się, znaczy ja się spotkałem z Bosmanem i dołożyłem mu jeszcze więcej zajęć, żeby jeszcze rzadziej odpisywał. Także. Ale to jak jest jakiś problem taki większy, to zawsze możesz do mnie pisać, to ja jeszcze rzadziej odpisuję w sumie, więc. Okej. Okay. No. Więc widzimy się jutro na antenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymaj się. A czemu jutro? No i, nie wiem. Bo jutro też jest audycja. Ja chciałem powiedzieć, że jest wyjątkowo nudny sport, który jest w Polsce potężnie popularny. Wiesz jaki to? Nie wiem jaki to. Skoki narciarskie. Tam się nic nie dzieje w ogóle. Przez ewenement. Przez godzinę skaczą se faceci i każdy ma wynik po kolei, a potem się to wsadza w tabelkę. Przynajmniej nie ma w ogóle rywalizacji żadnej, nic na żywo nie ma, to nic widowiskowego nie jest. A wszystko i tak zależy od wiatru. No. No. No. Dobre było! Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet sami swoje plusy? Rozchodź się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów. Czyli, że wszyscy przegrywają. Dobra, 22:11. Już będziemy powoli kończyć w kontestację. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat fetyszyzacji piłki nożnej i ja wciąż nie rozumiem tego zjawiska. I ja mam taki apel, żebyśmy... No tacy są ludzie, bo ty za logiczny jesteś. Żebyśmy przestali to traktować jak religię, żebyśmy się jakoś przeciwstawiali temu, no żeby na przykład... To będzie nudne życie. Proszę cię bardzo, żeby... Czekaj, kurde, gdzie tu jest jakaś piłka nożna? To nudne będzie. No... Bez dotacji będzie nudne, żeby Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej nie dostawało 4,5 tysiąca złotych na piłkę nożną. I siatkową dziewcząt. Dziewcząt zresztą. Jeszcze dziewcząt. No Salezjanie i dziewcząt. Dziewcząt. Skandal. I piłkę nożną. No to jak to wszystko można pogodzić? I piwo razem? Ktoś z nich na pewno kupił. I dotacje. Alkohol. I po trawie biegają. A trawa to wiadomo, że to zło. Trawa. Bo każdy pijak to złodziej. I pali trawę, jak i widzi jakąś. I polecamy naszą audycję sprzed tygodnia, bo podobno była dobra z tego, co słyszeliśmy od jednego twórcy tutaj, SST na początku. O tym, ile zarabiają słuchacze kontestacji, jeszcze w tej chwili jest na stronie głównej, jeszcze przez chwilkę. Dobra, jakiś krótki apel? Apel? No, reklama? Nie. Nie? Tak, nie. Reklama nie. Nie, no ja bym zaapelował, że na stronie www.nawalony.com jest piosenka, którą To powiedz jeszcze do sponsorów. Sponsorzy, drodzy. O naszych sponsorach. Tak, my bardzo nie lubimy kraść i dlatego tego nie robimy i z różnych innych powodów też nie kradniemy. I dlatego nie bierzemy dotacji, bo nas brzydzi to, kiedy ktoś przymusowo zabiera pieniądze innym, a potem daje nam. No czujemy się nieswojo. Dlatego kontestacja działa na zasadzie dobrej woli. i dobrowolności i wszyscy są zadowoleni. Naprawdę da się tak wszystko zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni i to się nazywa wolność, więc jeżeli chcecie, żeby kontestacja trwała i rosła i się rozwijała, to dajcie nam trochę kasy, bo i tak wam ktoś ją zabierze i da potem na piłkę nożną albo co mu tam wpadnie do głowy, a jak nie, to wam ukradnie, więc zanim to nastąpi, dajcie lepiej nam, bo my budujemy z tych pieniędzy coś potrzebnego i dobrego. Dziękuję bardzo. I tym bardziej pozdrawiamy Darka i Elizę z Warszawy, którzy jakże pokaźną sumę tutaj dali, bo wystarczy wejść na stronę kontestacja.com, po prawej stronie jest kolumna taka cała sponsorów naszych i tam można również się dołożyć do innych ludzi, którzy to zrobili, na przykład autoinspektor.com.pl, również taka dotacja firmowa troszkę, inspekcje aut przed zakupem, jakbyście chcieli kupować kiedyś auto, to się zgłoście do autoinspektora, ponieważ on wspiera kontestację, to jest dobry i ktoś jeszcze powiedział, bo dał nam, ktoś to się podpisał, bo 3 dyszki miesięcznie za słuchanie wypada dać. I to jest myśl dzisiejszego dnia. A nawet a ja sobie tak myślę, że jakby ktoś przyszedł i się podpisał Zygmunt, to by była kolumna Zygmunta. Dziękujemy bardzo za słuchanie, za wysłuchanie nas. Zapraszamy ponownie, a teraz za chwilę poleci Opak. Dobranoc. To był Marcin Fugo-Gąsiński. I Martin Lechowicz. Bo trzeba się zapromować. Ale jako, że jest dzień po, to jeszcze specjalnie dla ludzi, którzy świętują. Szok, osłupienie, ból i przerażenie. Równo rok temu tutaj w Smoleńsku prezydencki Tupolew z 96 wybitnymi Polakami, wybitnymi Polakami na pokładzie roztrzaskał się, próbując lądować. Dziś cała Polska wspomina tę jedną z najtrudniejszych chwil w swojej najnowszej historii. Wychodzimy!